तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो न जाऊं, आ जाना निगाहों से इल्जाम दे अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है मगगुमा, आ जाना निगाहों से इल्जाम दे अदाओं ऐसे हालात में, सर पे गम का है जो आसमान, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा, एक धुंध है शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम।